سورت یوسف آیات نمبر 50 پنځوستم او د دولسمې پارې اخیره مخره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الملك اتوني بي، فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. سورة يوسف بدی سورة کے تسلیدہ نبی علیہ الصلات والسلام تا حال کا کہال یوسف پیغمبر استا حال پشاند یوسف علیہ السلام دے سنگا چ یوسف علیہ السلام پلوڑونو د کور نو رکا د پلار د مخنه لری کا او کوم خوای بوته کی کی واچاو په کی کی درې ورځې شپې تیرې کړې په تیارو کې پروتو په تیارو کې پروت نار نور دا د چا د وجنه دا د خپل وجنه پردینو خپل او دا سی خپلو چورونو په یو کور کېو نو تیارې کو په بغیر دو بونا بغیر دو روټي ندرش په رج کوي کې 13 ول داګران کار دا غل نه په 16000 خطلې وي دا غل به سره درمن کړي بیا الله په دې قافله والا خلک مهربانه کا هغه وی دی کې به وبې بوکه کټکړه ته گیشو او کې وبنه وي حضرت یوسف علی السلام بوکه سره اون خطې دا وروته دا الله ته دوانو مهرباني کوله او بیا هم نه پرې خو دا کله کله راځه تماشه به کوله چې چا اوسېدل نو چا غیره وخت دې زړه منډه کو وای دا خو زمون غلام را تختېدل نو را به خوندو دا خو زمون غلام دې به خو مون ګرځېدو نو قافله والا به سکول شو وستاسو وای زمون غلام دې ها وای خرڅوي وای بالکل تر خرڅوي کاله یې موږ سره خو پیسې نشته کوټه پیسې دې کوټه پیسې راکې نو اول یو سراغ ظلمو کو چې درې شپې راځي په کوي کې پېتې راکړي بیا یو سره بل ظلم داو کو چې په سوي پیسو هم خرڅ نه کا په کوټو پیسو باندې خرڅ کا دا اوسره چا کړو پردو کو خپلو خپل ته بخیال کې ها دا مو واجب دا زما خپل لري رشتہ دار دي ها او بیا ته خپل خیال کې ا دې یتیمانو خبرو خو مې کړو وکړم بل زده بیا د هغه زینه هغه ته واغ په کوټو پیسو او هغه بیا په منډی کې خرڅ کا قافله والا د پیسو د پاره نغې په غالبا پوره پیسې واغستي ها او بیا بادشاه بوته بادشاه وا خسته او نوجوان او خسته انسان د خلکو خو کې دیندار نو د کور خدمت د پاره بوته نو الته سره ادا بادشاه خزه ظلم شروع کو نو د بادشاه د خزه د ظلم د وجه نه داسې ظلم ته لاس واچا او چا مناسب نو نو سوال لسکاله په جیل کې تیر کړه دا جیل کې په چا تیر کړي وختونه دا په دې خپلونو تیر کړو کدی خرڅ کړي نه وې دې کوي کې گزار کړي نه ولې په مسافرې او په جیلونو کې وخت تیر راو پوه بیا دا غین وروته دو او بیا الله بادشاہ ګرځولې اوس دا غي ورو د بادشاہي تلار سمي الله وتا بل منزل ذکر کړي وقال الملك اتوني بي او وی بادشاہ جیل کې دی ها دلا جیل کې دی چې دا خوب یو له تعبیروخ کو نو بادشاہ وی چې دا سه خسته تعبیرونه وباسي دا سړی رې ولې کنه چې موږ ته فایده والو نو قاصد یو لږ چرازا وځو خدا سي نه زما قاصد ته وی چې بادشاہ کم کس را لګره او چې بادشاہ ته وای زما صفائی وږي هغه خو چې لاسونه غس کړو وجه سوا اشنه چې وزمو بیا نور مسلې جوړې نشي راته نو دا غنه دا دی وخت کې صفائی خدا نو اول د خپل ځان صفائی کوي او بیا د جین نه روزي حدیث کې راځي پیغمبر پاک یو کزه وی نو ما د خپل ځان صفائی نکولا مبد جن لراوته وی لا عجب تو دایا خدواله سیدی کده خپل ځان صفائی کې او روزی نو ام سیدا او کنه د خپل ځان ته نګوري او په میدان ودریږي او چغه وی د توحید او د قران نو ام سیدا ها او وی بادشاہ راولې ماته دې ارکل چرغه ته قاصد رالے دے قاسد نووی وی واپس شا الی ربکا موسیٰ یوسف علیہ السلام ورتوی واپس شخ پل مالک تا فسالو تو پوسو کد بادشانا ما بالو نسوت اللہ تی سر حالت دا خزو آغا خزو چه کٹ کری وغی لاسونا دا تو پوس خوکا چا خزو ولی لاسونا کٹ کری کماو تاویر من با خبر پتا کری وغی خبر میدان تا کئی قین ربی بشک رب زما بکیده هن اولی که پده خبره گٹه که ده نه گٹه پی نگ دیمو یوسف علیہ السلام میدان تا کئی بشک رب زما پا تدبیر داغی ده پویا وی بادشاہ خزی رو گفته وی کمو کمو خوزو لاسونو غسکلو اگه تا خوب پتا نوا خبر بادشاہی تا ورسیده چو او لاسونو غسکلو ولی وی جی ری خستو اولا بادشاہ لیده لینه ده وړل خسته او بس مونږ چاغه تا قتل نو داغه په خایس کې مونږ لالو نو مونږ په نشه شو نو مونږ د خپل لاسون نبی خبر نو وی بادشاہ سره آج تاسو کله چې چل کړي او تاسو د یوسف علی السلام نه په باره ده نفس دای کې د بدای قلنا نو دې ټولو خذو حاشل الله پاک دی الله لالا الله پاک دی مونږ پوینو یو پدب یوسف علیہ السلام د بدای من په پویم نیو د بدای او د اراده کړو به پلا رولې د کنه چې خاخه دا خبره غلطه ده ما علمنا له من سو من پوینو خزه قرار کړي چې من پوینو پاغه د سبدای پاک انسانو چې تا ته سوکلا سچ واله دې کلاس پوه سواله بو یاله کړي د انسان ځان ته چا لاس نه پریری قالت امرات الذي نوي خزر بادشاہ الان اوس حسس لاقو ثابت شاه ثابت شاه کا انا راوتو ما چل کړو ددن ان نفسي په بار د نفس ددکه دبدې ماته مطالبه کړو خو و انه لمن الصادقين او بشک دیو د رښتینینا ما مطالبه کړو خو فاستع سما مګتین شو زانی بچ کړیو او موږ به اعلان کړی وي خو موږ اعلان هم نو کړی دلته وي اوس حق ثابت شو موږ پوینو یو په زبانه د سبدای او یقینا دې په خپل خبره کې دې لمن الصادقین د سنا د رښتینو نه واقعي غل شیا دې ذالکا دا بیان مې زکو کو دا سو کوی دا خزه وي اخو لا جیل کړي خزوی ذالکا دا بیان می زکو کو عزیز مصر خزوی لیعلما چې پوشی دا زما خاوند چې بشک ما خیانت نه کړی د بلغیب وخت نشوالی کې زکه چې خاوند می نه نو خیانت کوي خدا کنه بیا بل چا سره غلط کار کینو ما خیانت نه کړی لم نه وکړو خو وسینو نه کړه یا دیو جنا چې پوشی دا یوسف علی السلام چې بشک ما خیانت نو کړی د یوسف علی السلام سره په غیب وخت نشواله کې ما سي بیان کړی دی اگر چا غنښتا غایب دی او بشک الله لا یادی کېدل خائنین توفیق نور کوي چل د خیانت ګرو تا چې سو خیانت کوي نو هغه تعالی ها توفیق نور کوي یا سمرقندی خمانه په دې ځای کوي بشک الله تو ناراضگی په عمل د زناکارو و ما وبر زن پاکون خپل ځان خزوی یوسف علی السلام باز خلک یادې خو خلاجل کې دی خو راوته نه دا خبره څنګه کوي نه پاکون خپل ځان بنګ من نفس لا امارتن بسو خامخه حکم کوم کېږي په بدای باندې انسان دې خامخه خدای دې کی الا ما رحم ربي مگر چې رحم کوي زما رب پچا دا وینا د چا ده د خزه ده هغه خلاجل کېږي بشکا رب زما بخشش کوونکی مهربان دی د جین لراره وقال الملک توني بي زکه چې بادشاہ سغوالیا کوي کنه ویله کرے ولې د جین نه روبا سي او وی بادشاہ را ولې متا استخلصو چې خالص کم د لاله د پاره د خپل ځان فلما چول کم وزیر مشیر ځان لو ګرځه مشیر خاص فلمار کلا کلمو چه خبره او که بادشاہ دی یوسف علیہ السلام سره راغه اوس شاهی دربار تراله او داغ وخت نبیا پوده شوی دی قال وی بادشاہ انک الیوم لدینا مکین امین یقینا ته نن ورځې موږ سره مکین مرتبه والا امین امانتدار تعالی ز مرتبه در کوم په خبرو معلوم شاغه خدا هډه لوی سړی دی بادشاہ او توجه ده له خدا در کوم دانه چې مال راکا بعد خلکو یو ګوره یوسف علی السلام نو اجعلنی علی خزائن الارض ما وزیر خزانه کا وګوره ومنګ له خدا راکا نو چرمینی او دو پس خلک منډه وی او مولیان دا دل ګرځي وګوره یوسف علی السلام ما ته یو کس ویلو وګوره یوسف علی السلام طلب نو کړي مینا ته پوه نه مخه او ته بادشاہ سوی انک الیوم لدینا مکینون امین زتا لیولو یا درجه در کوما زکا تا در مرتبه خواهندی او امانت داری سشیخا مخادر کوم ناغوی مال دستی سیز راکا چه زی پی پویگا ما اوز چه پویگا نو حکومت در طول لطال شیلکا چه دی اوز طول ارس گرو وردی چنی تو گورا اولو تو گورا ار یو سیز نپا دوگنا تا پوز نیستا چه چا سو کرد او یو پلانی خانی ده پوه چې غیردار چې عمران خانی ده دا حالتونه دي هغه څوک کچا هغه ته پوس کولی شي او هغه د سيزونو ته پوس کوي قال جانني غریب نن دلیږي ته پوسې نشتا قال جانني على خزائن الارض او وی بادشاه او وی یوسف علی السلام او ګرځو مال على خزائن الارض په خزانو د ځمکه ما په خزانو د ځمکه مقرر کا چې زه د خلکو ته خزانو حفاظت وکم انی حفیظ علیم بشک از ساتون کم د خزانو د خلکو او علیم پوهما الله مالا پوهرا کړل او اقیم حافظ بیا څنګه وخا د خپل ملک نه دوره شی بار نو باسی دوره شی کرونه ولی ندی رونه راضی نور خلق راضی خوشی باد نو باسی دې زمانو کې اوس کمیشن دی با چې ساسه وکړه سو پیسې بارو باسی کرپشن چورته وای کنه عمران خان کرپشن ارسو کې کرپشن مخکمو اوس ملګری دي خلق سکسو باسی او سکسو باسی انی حفیظ علیم دا یوسف علی السلام وګوره بعد خلق یوسف علی السلام تکبر نو کړي انی حفیظ علیم زیم ساتون کے علیم پویا نا اظہار د علم تا سر یو عہدی او ستا پو عہدہ بانی سوک پویا ندے نخکار کول د خپل قابلیت خلقو تا من سنن الانبیاء دادا انبیاء علیہ السلام سنت تی غیر شیخ القرآن سے مختصر یا واقعہ ویم و شیخ ابو السمحا د ملک ابن عبدالعزیز استاز د حرم استاز چیف جسٹس د ټول عربستان اسره خپل ګارو شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله او اماد القرآن کریم درس کا په حرم کې یوځے کې ناسوم کسانا نه چاپېړو وې دي کې چیف جسٹس راغی شیخ ابو سبحا چته نوجوان زمای له خط نو راغله یا اله راغله وای ما ته وی چې ته سوکې د کمزه وای ما زه د هندستان زه کدا ټول یو هندستان او پاکستان 1928 خبر ده 38 لا نو آزاد شوه لسکا لپس بیا ازادي د پاکستان د هند راغله وای ما چې زه د هندستاني وچا ال هندیون كلهم مشرکون اندو ټول مشرکان دي ته څنګه توحید توحید کده که جواب د دلایل دا غونډو توحید په باره کې نو دی شیبا ولاړو دغه سه نو ماده ته خو توحید توحید کې ال هندیون كلهم مشرکون هندوان ټول مشرکان دي ته څنګه توحید توحید کې او ایماوی نا ټول نو دي باج پکې خم دي ټول مشرکان دې وې څوک وې ماته لکه زه وې ما دې چې تا او تا تکبر وکړو چې ځان ته کوته نشي وې ما چې دا ستا په قران نه پوي ده ته په قران پوه نه وې چې څنګه وې ما چې یوسف علی السلام تکبر کړو چې جان لی اعلی خزائن الارض انی حفیظ علیم تا تکبر وی غلی شوی ما ته وی چې نوم دې سره وی ملګری نوم مخه نوم مخه دا او به دنه کې دیل دا مال جماع چې ځګنځن ندی کړی او نه مې څه قتل کړی ما محمد طاهر ولی کا کم دې پاتې کیږي او ما به ته مخه یا کنه بیا بل طرف سره راشي وی ما چې به د سندي سره پاتې کیږي وی ښا لا و دې کسان وی چې د خدای د خیر کی تا ته مسله به جوړیږي دغه دا خو پلانې د پلانې شیخ ابو سم ما چې سن نشته هي جوړیږي لیکن خدا به کوڅه د ملک ادب لا بشم سبق باندې ما دې کې موږ بسار د وخت او عبد الله سندي سره تلو سبق د پاره ما غټ کټکې او پاغه بنا سو عبد الله سندي رحم الله او غټ سره ما داغه سر لشته کړي او شیخ القران رحم الله وي داغه سر دو لشته او وات سره ما به داغه سر چا پکاو ا بچا سره خبر نه کول ما سره ډیره ازادي و نو چې سر زده وخت لالم ما چې ور اوټو با ورپېونه کمره پای کې موږ نه سبقونه و چن کسانو په درې سالو دانه چې ډیری نو بس دا مدرسې او چړي کې دوه درې ګندای سم نه نه دوه درې او کار دنیا کې کړي دی یا څه نشو کولای پوه درې ملګریو غلام الله خان صاحب شیخ القرآن قاضی عصمت الله صاحب دارنګي قاضی شمس الدین صاحب قاضی مولا نور محمد صاحب او زمنګ شیخ القرآن مولا محمد طاهر عنایت الله شاه بخاری صاحب سلو پنځه ملګریو سمنه کار کړی دنیا کې لک کار کوي بہرحال و چې سات لالما ورمه وټه با چې وره کولاو کړو ما د سیندی له چا پیدا کړو زما استاد ځان سي راجو کړم وی خندل چې بیگاهو د نجدی حسن دلې نجدی بو دا وی چیف شي وای ما د تا ته پته شته چې دا سوکو وای ما چې وبنو جی و چې اخو د ټول عربستان چیف جسټس دی شیخ ابو سمح علی سره حسن خبر یغه تکړی وی گاوی ما دې هغه تاسو مشرکان دي ما جنو مسلمانانو موحدانو پاکستان و یانو خو بکیږي خوش برازی او روټی بلوړی ها بندوبس کړه تاسو ټولو لا خو یما ته وی چې ستا یو شاګرد دې نوجوان او ډیر خوښار دې ډیر خوښ شو اوجبه خبره کوي اوجبه قران وي اغل می دعوت ورکا او حمایا سره کې چې دعوت زما قبول نکي نو زبا د خپل عملي تسپک شمه نو ستا او یما چې بالکل اوکا زه دعوت دغه په ځای قبولوم نو اوس برای سبوت نه یما زما سره کار زو ته سویم چې دګي می قتل شیخ ابو سما مخکې دی نوکرانو سره دی او دا قسمه قسم خوراکونه دي پک شوی دا روان دي کنه وای ما ته وی چې راغره مال چې آو و چې بیگا خور ډیر سختی مال ما خو سختی نه دا کړي خو تا وی چې تاسو مشرکان ما جنہ بازو به کې موحدین مشتا او بهرالو بیا ما ته وی چې دلته پادشاه الته بل وادو کو عربو کې بلو یا قضا بدل کو بنگله مال جما علم بغلول نه دی کړي ما علم قضاوت ته نه دی کړي او دې لوی قاضي بری کو ارس مال جنا ززم خپل وطن ته او چې کوم مهلکه ز پیدا او مکری کی ز خپل کړي خیر خوا جوړېګم او د خپل وطن د خپل سیمې رڼا د قران او سنت آیته ورکم ډیر وسیله باندې کله دې زمانه خلک وي مړه بس مړه خو امامت میلاو دي هننه ګور د افغانستان دلته بډاګری امامتونه وکي او خلک به جنگي را جنگي الک استا سکارو مل دې نه دې دغه دې نه دې او جنگاول کې به خواندا دارنګي شرکيات او بدعات باندې خلک راولي دارای یو سره چاغه اینو مکی د خپل کلی او د خپل محله د خلکو سکي اغه اصلاح کی چې د خلکو د خپل کلی د خپل خپلوانو اغه اصلاح کمنو دل نویدا آیات هدایات ما شیخ ابو سمحت او دارنګي ما چې حافظ ابن کثیر هم نکړی دي یجوز مدح الرجل نفسه اذا جهل مكانه یو سره د خپل ځان صفت جایز دی چې وو کی کله چې ستا په مرتبه سوک نه پويږي الکه د څنګه وی الحمدلله ز قرآن خو پويګم مال په الله خپوی را کړی دا حافظ ابن کثیر لیکلی دا جایز دا تکبر نه دی پوه یجوز مدح الرجل نفسه اذا جهل مكانه واجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم بشک زیم ساتون کی علیم پویا وکذالکم دارنگ مکنا لیوسف الارض ما طاقت ورکلی یوسف علیہ السلام تا پز مکہ کی یتبوؤ منا چزی بینیو دا دینا کم زی چدا غب خوخ شوا چې کم زی تبتو نو التباغ پاتې کی دا زکر بادشاہی او بادشاہ چې کم زی للار شی نو شپکی خلقی قدر کی کئی که نکی زمونږ د ملک صدر اعظم دی وزیر اعظم دی کی پی کی ته راځي کی ګلګیته دی قدر یې کی ټون ملک بادشاہ دی نصیب و برحمتنا من نشاءو رسو مونږه خپل مې ربانی د دینو د دنیا چاله زما خوغه شي یوازې د دنیا نه ها د دینو هم سره شمیر رحمت ولا نزیو اجر او چې دین پکې نه نو یوازې دنیا به زغه حالت لري نن سبا چې سربراهان راګیر شي وي ولا نذيو اجر المحسنين نه بربادو نه ضایع کوم اجر د نیکانو موحدینو او خامغه اجر د اخرت غوړه دې د پاره دا کسانو امنو چې معنی وروړي په دې خبره الله تعبدو الا الله ما تعبدون وکانو يتقون او